How many times will I think about the things I'd like to do? Always denied the right to live my life the way I want. I wanna share it with you. Arcangele, defende nos imbrelio, contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium, imperet illi deus, supplices deprecamur. Wybudowali wokół mnie bożych domów setki, a dotąd nikt z nich nie pokazał Boga mi. Kładli przede mną najistotniejsze księgi, wierzę, patrzy w nakrętki niż w jakiekolwiek słowo z nich. Nie umiem śnić już jak ten dzieciak z okładki, słyszałem to zbyt dobrze, stałem zbyt blisko prawdy. Każdy ponad każdym, skurwysyny, jak gdzieś pomiędzy nimi, nieżywy i niemartwy. Czuję smut siarki z ich suchych, zakrwawionych ust. Mordercy własnych matek, gwałciciele sióstr. Ich anioł stróż zbyt często jest pijany pod ciężarem mojej wiary, łamaliby się jak chrust. Już na tym społeczeństwie tak pnę się po królestwie. Ręce chcą oddać zimnych, rozum krzyczy teraz. Krew zaczyna gęstnieć, oczy są słabe, drętwe. My tych lecę modlitwy o nich jak kaznodzieja. Jak kaznodzieja. Close your eyes, I want to see you tonight in my sweet dream. Fe princeps militiae celestis, Satana malios que spiritus malignus, fiat perditionem animar vagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude amor. Widziałem piekło, przed którym ty byś płakał krwią. Widziałem kogo da sąd ciął dzieci mrocznych lat. Chciałem już dawno postawić w ogień całe to zło. Zatrzymywali mnie, mówili, że to teraz świat. Wiszę jak pat nad ich głowami, pełen ślepy wiary, mając za nic to co nazywają standardami dziś. Nie muszę widzieć nic, żeby iść drogami, których nie poznalibym nawet za milion swoich marnych dni. Tni się we mnie resztka żaru dawnych epok nauk, które przelecą przez nich bez szans na zrozumienie. Dni są pełne wstydu, upośledzonych z widów i żalu, który dawno zmienił się we wkurwienie. Ślepo układam kamienie na ich ciepły grobach, by na nich wybudować odowag mach. Nikt tak nie umiem mnie zahamować, nie będzie umiał odwrócić tych strat jak grat. Myśli z betonu, rozsuwam morze piw wokół ich domu. Przyszło mi być nim, kurwa, nie mi to komu, a gdy już odejdę, zostanie ich strach. Sweet dream. Jak kaznodzieja. Close your eyes, I want to see you tonight in my sweet dream. Panie, daj mi siłę pomścić dom i krew, krajam potem. Zawróć rzeki, by zmyć ze mnie grzech ten. Przyszedłem tu, by przynieść im twoje imię. Zostaw mi tylko pamięć, zapisz mi resztę. Daj mi siłę pomścić dom i krew, krajam potem. Zawróć rzeki, by zmyć ze mnie grzech ten. Ja przyszedłem tu, przynieść im twoje imię. Ty, zostaw mi tylko pamięć, zapisz mi resztę.